اور حدیث کہتی ہے ان الجنہ لتشتاق الى علی وعمار وسلمان، لوگو تم سارے جنت کے لیے کام کرتے ہو، لیکن جنت شوق کرتی ہے، روزانہ کہتی ہے اے اللہ میرے پاس علی کب آئے گا، سلمان کب آئے گا، عمار کب آئے گا، جنت انتظار کر رہی ہے. اور پتہ کیوں؟ یہ راز میں سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ان تینوں کا نام جنت نے کیوں لے لیا. 200 سال عمر تھی سلمان کی، مجوسی رہے، غلام بنے، عیسائی بنے، پھر آ کے مسلمان ہوئے، کتنے دین پھر کے آئے، ان کو دل کا سکون ملا آ کے دین اسلام کے اندر، لذت زندگی کی ملی دین اسلام پہ. جب تک وہ کہا کرتے تھے زندگی گزر گئی لیکن لذت کی راتیں ہی وہ ہیں جن راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے پرانے کھاتوں کو کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور اوپر سے رحمت کا نزول ہوتا تو آنکھوں کے سامنے جنت دوڑ رہی ہوتی اور دل وہاں پہنچا ہوتا تھا. کس لیے علی کا نام جنت لے رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ علی جب مسلمان ہوئے بچے تھے، اور روایت بتاتی ہیں 8 سال کے، 10 سال کے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا جاؤ اپنے ابا سے جا کے پوچھو کہ مسلمان ہو جاؤ. بچہ اور جواب کیسا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جب مجھے پیدا کیا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، جب مجھے میرے رب نے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا. اب اس رب نے دین بھیجا ہے تو اب بھی ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہو گئے. بچے کا جواب جو آج بوڑھا نہیں بول سکتا، کیوں عمار کا نام لیا؟ آج ہمیں اصل میں وراثت میں اسلام مل گیا، ہم نے آنکھ کھولی تو ہم مسلمان تھے. وہ لوگ جن کو ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر جسم کے اندر کیل لگا دیے جاتے ہیں اور مار مار کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول ایسی کیفیت میں تھے کہ اس وقت لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور خون کے فوارے نکل رہے ہوتے اور گزرتے گزرتے اللہ کے رسول فرماتے اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنۃ، اے علی یاسر صبر کرنا ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھیے کیوں جنت شوق کر رہی ہے. میں دین پہ قائم، دین کو قائم کیسے کر سکتا ہوں؟ رب کو بڑا بناؤں ہر کام میں.